إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون اللہ سبحانہ و تعالی خپل کتاب کی دا خسته وعزون و نصیتون سرا قصص الکافرین والمجرمین هم بیان کړی دی دا کافرانو او دا مجرمانو قصی دا دید پارا چی داین عبرت پاسانه خستلے کی دا قرآن آغا سورتونا چی پایی که قصی وی آئی که لفظ دا مبین پا ابتدا کی استعمالی گی دا سورت پاولا کی مبین لفظ راجی تلک آیات الكتاب المبین یعنی دا دی واقعاتونا عبرت پڑی رسانی حاصلی مبین مانا واضح کتاب چی ارسرت پاسانی عبرت خستیشی نو دا قصصنا و دا واقعاتنا میں عبرت پاسانی لگا خستلے کی گی سرے سوئی فکر صرف دا قصی پر نیتی وانوری بلکہ دا سوئی فکر لگا دا انسانان و باسویان و طاقتنا و سرے واغسسو دا طول نیس نابود پا خاور کے پراتا او چنجو خوڑل او د الله تعالی د حساب زله ورله وسی علاج منکی سوچ د دنیا نه کافر تلی دی او ظالمان تلی دی او فسادونه کړی دی نو د فساد سره لړ هغه زندگی الله ورکړي واغه برباد کړه او کوم کسانو چې په دغه لږه زندگی کې لږه سخت تیر کړه د خواهشات د خلاف وکړه د الله د حکمونو تابعداري وکړل نو هغه کسان د کامیابی سره مخامش او غیم خاور ته لاړ او دام لاړ لیکن دا یو ډله فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یو جنت کې دا بل په ور کې دا نو موږ لم الله لکشن جون را کړو دې پته نه لګي چې کله خلاصيږي خدا را ته پته را چې کم ده وخت لګ دې نو په دې کې هم هغه کارونه په کار دی چې د سړي په قبر کې په کار راځي او بیا د الله سبحانه وتعالی د لقا په ورځ باندې په کار راځي او ورځ باندې سره شرمېدل نه وي ذلیل نه وي په ځان باندې چکونه نه لګي چېرته داسې ژوند مې ولې تیراوه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا د رسول الله لاره مې ولې نه اختیاروله او دا وایي چې قال رب ارجعوني الله ما واپس کا لعلي اعمل صالحا فيما تركته زندگی می ضایع کړی د الله د هغه په مقابل کې زنی کمل نه کوم مالک دنیا ته بوزلک وخت به راکا کلا انها کلمتن هو قائلها. الله فرمایدا سینه کیږي د خاص خبره د جتی وی چې ما واپس کو واپسی به نشتا. دا عبرت د دی واقعاتو د قصصونه خستلی په دینت باندې د بازي واقعات هغه مون بیان کړل. یو واقع هم دا شروع کړی و چې دا د اختصار په طریقه بیانو. واقعة التاتار وتوائد التاتارين وقصاء تاتارين جو دايو غط حادثة و تاريخ والاو بخبل تاريخ كي دي دير عظمت بيان کرده ده. ابن الاثير بخبل تاريخ كي وي الكامل كي جداده سي عجيب واقعة ده چه روست خلق بو عراشي دا بگوري ندروجن بگرنی چه دا دروجن دا لیکن وي منغ اخبلا دی زمانه ته ډیر نږدې راغلي خپل دا موریدل دا ته خبر شوی نو دا دروغ نه دی چې تاتارانو په دنیا کې اکثره دغه نیولې وزمکه او د ظلمونو د ازمکه ډکه کړې و د ظلم او د فساد د ناشنا ناشنا فساد دنیا کوله. زنانه به ونی ولی دا ایسر به زنا و که به د پاس استمرا کرده دا خیطنه به دا زنانه و بچیر استل و آغا به وجل و لالاول به بخیره که دن نماشوم چوی اغسر جرم کرده دوم نسخزی انسانانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمالی دی اترکو ترک ما ترکو کم دا ترکیان دی اتراکو سا وی تاسو جنگ مکو وی ترسو چا غد تاسو پریدی نو مقابله مکو وی زکر دی خلکو که شر دیر زید دی فساد بگر دیر زید دی نو دا ترکو یو حصه ده او دا مغول جو توای مغولین منگولی والا دا دی تاتارین و مرگری و تاتار او دا منگولی والا او دا چین حصه دیو راغلی و عام دنیا نیولی دا مشر د دیو چنگیز خانو لکه مخکې مونږ غو ذکر کو چې په ستره قبنه غباشینی ولې وا دا چنگیز یو قانون جوړ کړ او الیاسا الیاسق یو ته ویو چې هغه د اسلام څخه خبرې پکې وي او سید ځان نه جوړ کړی شیطان او تور خودلې وي. اکثر قانون د قتل او چاپلان کې کارو کنه قتلولې بش کدا کار چاو که چل چالال که قتلولې بشي داغي په سر باندې چر بالا لنه هم دسي خېټه بوله سيره حضره بوله روباسي خوري به دسي یو مردار قانوني کوسته او پای کې بعضي د دین خبرې مې خو اکثر غالبا دسي د قتلونو خبرې بکی وي که چا قیدی چې مونږ نیولې یو غله چا طعام ورکو دا به قتلولې شي دا په قانون کې وا که یو قیدی چرته تختیده زمنګ د لاسا او د چا په وسه کې د چرایګيري کې راګيري نه کې دغه سره به قتل ولې شي دا چې ټول د قتل قانون هغه کوسته او په دې باندې خپل بچی مکلف کړو چې تاسو په دې باندې فیصله کوی. نو دا چنگیز خان چې دا یو کافر سره و خپل مشرک عبادت د غیر الله بیا کاو مشهور په دی باندې. نو د چین علاقه چې کله ونی ولا نو دلته په دی روس علاقه باندې او د ماورا النهر علاقه چې توای په دی باندې یو مسلمان به شو په هغه زمانه کې د خوارزم شاه نومو خوارزم شاه په دې څنګه چې هغه ته ویل چې راته مسلمان سره یې دشه به وکړو چې زما د دې ملک نه به تاجران درځي او تجارت به یو بسر کولاو کو تجارتي معاهدی به هغه چې ټیک ده نو دا چین نه به دا تاجران راتلل او مالونه به دلته د دې په علاقه کې خرڅول. په دې کې د دې خوارزم شاه یو ترو چې هغه د علاقې والی او گورنر و داغه دې تاجرانو مالونو ته زړه وش خیانت یو کار ده دید وجن اللہ تعالی به په امتحان کی مواقع او سخت امتحانات دی پیرا واست و دی خوازم شاد دیوی جی دا تاجران ندی دا جاسوسان دی و جاسوسی دی پار دل ترازی ما تا اجازت را که زدا کسان نیسم و مالون تعالیم دی اجازه وار کلالا سړي زره تاجرانو ناغه ونه ولا مالونه ته واخستا چې دا خیانت کله وکړي نو چنکیز وی دته جواب ورولې غدا وته ویل د فازم شاته چې دا ستاتر چې دا کار کم کړی دی دا یا ستا په امر کړی دی استاد امر نه بغیر کستا اجازه چرته تاول ورکړي وی او ستا په اجازه باندې دا کار کړی وی نو به زما جنگ ته ټینګش او که چرته تا اجازه نی ورکړي او استاد اجازه نه په غیر باندې دا خیانت کړی ګوره خیانت وی دا هر چا نه بد صفت دی او بیا خاص کر والغدر من سلطان الاسلام افحش او چې د بادشاہ د اسلام ځان توای او هغه دوکه کوي نه دا خډيره به د خبره ده تاسو ځان ته مسلمانان وي وي ګور دا دوکه موکله موږ سره نو د دوه خبرو کې ماته جواب راکا چې ته دې سمرګره کنه کني و سمرګره دا سره ماته وسپاره چې موږ ته خپل بدل واخ او وی وجنو قتل کوم نو دا بی ترتیبی وکړه لا نو کوم رسولان چې وته راغلی و استاد یې غیظ تمړه کړله چې به ته جواب وی نسی او زما د طرفه کوم جواب هغه چنکیز تورونه رسی چې دا مړ کړل نو بس هغه له غوسه وراله او دا غزنې فوجونه راوا چول او مختلف دستی د فوجونه مقرر کړی مختلف علاقو ته ولېګلې چې الله سبحانه و تعالی په مسلمانانو باندې عام باندې امتحان راوستو د دې د وژنې غاټ امتحان پر راغې نو یو د ستاسو فوج یې ولګل دغه خوارزم شاه د مقابلې لپاره بل ولګل افغانستان طرف ته تعلقان علاقې طرف ته او د شي نور علاقو طرف ته خپل د ستې د فوج ولګلې او مخې ته به څوک نشي ټینګېدل د الله کارو الله ولا د شي غلب ور کول امتحانو نو خوارزم شاه باندې حمله وکړ شو دغه جګړه وکړل شو مقابله یو هدف وری خو هغه خوارزم شاه فوجونه سکش وخوړه او هغه خپل وتښتید او په دغه طرف باندې لاړ چې تورکش پته مونږ لګیدای شي کمزې کمړل ژوند دې او قبرې کمزې کې دې دې پته مونږ لګیدا دا چې سان ورک نو د دنیا د علاقې ټولې ونی ولې شي تر آذربایجان او ارمنستان او د ټول علاقې د تاتارانو په لاس کې رااله او کومه علاقه باندې بشي دی ورتل زنانه بنې ولې ماشومان بنې ولې خلک به وجل بلا تحاشا به وجلا د چا پروا به نه کوله چې دا انسان ده بس وجل او مر د دې د وجنه په تاریخ کې راځي یو کلی لور ولک کسان یې مړک بل زله ول شپګل کې مړک بل ځای کې لور پنځله کې کسان یې مړک او بغداد ته راغلی وو روسه زمانه کې بغداد ته په دې باندې ډیر وخت تیر شو نو په هغه کې په یو ورځ باندې اتلس لکه کسان وجل دي اتلس لکه خلک وې دي مړک لا دا ظالمان او بيدین خلکو دا مسلمانانو باندې د الله یو غاټ امتحان په دې زمانه کې راوستي د شپږم صدی کې ډیلی امتحان د ابتلا په ول راغله واده دي بعض محققین مورخین چې دي چې څوک تحقیق لري او لکشنې فیدر وباسي د خبرې نه ناغي وای چې د دې دوه درې وجه وي غټه غټه وجه چې الله دې ظالمانو لا تسلط ورکاو زور ورکاو په مسلمانانو باندې د دې دودري وجه د الله قانون دا د کړ چې مسلمانان د خپل الله بغاوت وکي الله پاک به ظالمان مسلط کی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون الله تعالی مسلط کی بعض ظالمان په بعضو د دې د بد عمل لواجنه او دا قانون د الله دی چې من عرف الله ثم عصاه سوچ الله په جنو بنا فرمانی کوي نو صلت الله عليه من لا يعرفه الله تعالی په دبان هغه څوک مسلط کوي چې هغه الله نه پیژني الله به نه پیژني او الله پروا به نه لري په تابانه به عمل کوي دا مسلمان الله ته ګران دي د دنیا سزا ول د دې لپاره ورکوي چې آخرت ته صفا بوزي او د کفارو مسلط کېدل په مسلمانانو دادو مسلمانانو د څه کمزورینو د وجې نه چې د دې په دین کې کمزوري کله واقع شي الله تعالی به ست ظالمان مسلط کی کني الله تعالی اس کله د څه نه کوي چې کافر لا د زور ورکی او په مسلمان باندې و قران کې دا راغلي دی ولي یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا الله اس کله کافرانو له مؤمنانو باندې لار نه ورکی چایل د زور ورکی لیکن کله چې د کافرانو غلبه په ایمان والو باندې راځي دا دیو کې سم رزونه پیدا شوی وي دا عامه قاعده د عثمان لپاره د عبرت خبره ده همیشه د پاره چې ځکه غلبه د کافر راځي په مؤمن دا مسلمانانو کې چل پیدا شوی او الله تعالی د شلګ لګو ګناونه تم لا نه ګوري شدیر علی العموم ګناونه پیدا شي علی العموم عام خلق په د الله پر فرمانی کې واقع شي به الله مصیبت راولي د سې شخصي ګناونه چې ځان له ځان له نو د دغه ګناونه سزا هم دغه یو کس ته ملوي خو چې کله ګناونه عام شي نبی الله تعالی په عوام باندې امتحان راولي نو د تاتارانه د غلبې وایي دوه درې سببونه وو سبب اول لاغی په خلکو کې د شرک عموم او شرک عام شیو اولیاء ته باوازونه کې د قبرونو تعظیم شروع شیو عدی ابن مسافر ته باواز کېده چې دا بزرګ تیر شیو داغه د قبر نه مددونه غوښتل کې د شرک اغړیر عام په خلکو کې شرک دایو مرز او شرک چې کله یې د الله تعالی د غضب سبب دی چې سره ځان ته مسلمان مې کلمې مې د بین د الله سره برخداران جوړي او شریکان جوړي د الله سره الله په دې خپل کو باندې دشمن به مسلط کوي د مشرکین حکومت هیڅ کله کافر ته به نه ټینګي کافران په الله تعالی غالب کوي په دغه مسلمان مشرک باندې ځکه دغه داود اسلام هم کړی دا او به په الله سبحانه و تعالی دې پر مسلط کوي چې تعالی کړ اسلام داوی سره سره به د الله سره برخداران جوړي مشرک په خلکو ګرځي ته عامو د مرز په دغه زمانه کې وای دا چې د احادیث د رسول الله چرچن نه و د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثو د لستلو زمانه نه و په دینور خبرو کې خلکو نه کیتی او په دې مذاهب کې نه کیتی دغه زمانه کې سخت تعصب د تعصب دور او تعصب مذهبي چې وتا وای د مذاهب خپل مابین کې تعصب دا مناظره به د احناف او د شوافیع مقابله به تر دې چې بعضی احناف به دا په تور کوله که زما چرته واک راشي مونږ به د شوافعنا جزیه اخلو د دې قاضي بالا ساغونی وته ویو هغه د دې میزان له اعتدال کې واقع راځي هغه به دا ویل لو کان لی من الامر شی که زما چرته اختیار او بچی راشي لا اخص الجزیه من الشافعيه دا د امام شافعي مذهب ولا جدي نه جزیه لم دا د کافر بشانت دي په دې زمانه کې به دا فتوی ورکړی کېدلی چې نتزوج منهم ولا يتزوجون منا بزازیه کې لیکلي دي چې د شوافعنا به موږ نکاح کوو ځکه دا د اهل کتابو په شان ته خودي لکه د يهودو د نصاراو نه نکاح کیږي نه دا غینم ته خور لور کولای شي و به ګدل د حنفیه او تورکی او احناب به جوړ کی لیکن ولا يتزوجون منا خپل خور لور به نه دغه نه ورکه شافعی له به نه ورکه امام شافعی په مذهب چې غیله به خور لور نه ورکه وجه دا ده چې دا به د حنفیت نه به اړه وي په در مختار کې لیکلي دی وای چې چرته یو مولانا یو عالم نه چاته پوس وکه چې ما قول الشافعی فی هذه المساله په دې مسله کې د امام شافعی څه مذهب ده وای دا په تدې نه و چې امام شافعی د شویلی ولی هغه مذهب وروکي او سره په عمل وکي دا به ګناګر شي مجرم بشی په دې خبره باندې چې امام شافعی مذهب سم وروخو دا خو صحیح نه دی هغه غلط دی نو د شی بوته وای چې قال ابو حنیفه کذا ابو حنیفه د شی ویلی دی یی دغه د امام شافعی رحمت الله علیه خبره بوته نه پیش کی سیده بوته خپل مذهب باندې چې موږ ابو حنیفه سی د شی ویلی دی د درې مختار کې لیکل دي چې دا صفه څو غواړي موږ او تور کولې شو تا قسم تعصب په زمانه کې شروع تا تارم راغلی دی او په مسلمانانو باندې حمله شروع دی او د زنانو بیزتی کیږي ماشومان وجلې کیږي وینځي غلامان د مسلمانانو نه جوړيږي ویني تويږي مدرسې ورانی او د احنا په شوافع په دې کې اختلاف وو په دې کې چر دا کارغه چې دی دا به حلالي کارام او په دې په مناظری په بغداد کې جګړه په دې باندې و چې دا کارغه چې دی دا جائز دی کنه الغراب غراب الزرع او غراب ابقع دا جائز ده کنه روا ده یو بوله چې دا حرام ده بل ویل چې جائز ده او زه چې به دې باندې مناظره کوم زه چې مراد دا مناظره چې سو ډیر یادی د دې چې د الله د دین غم نه دی اسلام غم نه دی د دې سره صرف د خپل شهرت او کوم ځای چې حق بیانېږي د دې حق ودرول د دې کته کول د دې سړي لکول دی غرس چرا دی خلکو باندې حق څنګه بند کو؟ یو جګړه جوړه شي، یو لانجه جوړه، مدرسه بند شي، یو لانجه جوړه شي، یو عالم دعوت کوي چې دای ست ختم شي. دا د کفارو د سیسه هم د چکر یو دی کې د اسلام کار کیږي، هغه په کرا شي یو لانجه به جوړه شي، د لانجو سره سره حق ختمي. نو د باطل ولاو طریقه دغه ده، په دې باندې مناظرې کول دي ته نه قتل چې دا څه کی، بلکې ډیر شوافع او ډیر احناب بتلل او د تاتارانو سره مرګري کېدل، ځکه تاتار یو غاټه فتنه و، نو دا هغه سره مرګري کېدل د احناب په خلاف، او احناب به د تاتارانو سره مرګري کېدل د شوافع په خلاف. به دا تعصب مذهبي دونه بد شه دی ګان چې به کفر تم خلک نه ګوري، خلک د نصارا او د عیسایانو مرګري کېږي، خو چې یو حق پرست وي او هغه بل جانب را لګي، هغه د کافر مرګري کېږي، خو چې دا بل جانب وي او دا فرض زمانه کې دا کار کی د کفار مرګرتوب د اختیاري خوشي حق والا وای. زموږ په زمانه کې هم دسی کی د شیعه سره د مرګري کی، د بریلی سره مرګري کی، د هندو سره بل مرګري شي، خوشي سو قران او حدیث دعوت ورکی دا وسل نه مرګري کی. بعض خلکو کې د تعصب شته او دا د الله تعالی ډیر بد شي. دا کم خبره ده، دا کم ازم دی چې ته پی روانه. الله تعالی خو موږ ته یو دین را لګره چې اسلام دی، کتاب او سنت دی، دا کتاب دی، دا په دې باندې ایمان راوړل دی، په دې باندې عقیده. ټول مسلمانان کلمی والا خبرونه ګڼل پکار دي او قرآن خپل دستور او قانون ګڼل پکار دي. نو په دې خلکو کې دې زمانه کې دا مرض دی زه ته عام و. دا خبره مده ځان نه ونه کړه، دا تاریخ کتابونه دي، علما دي مطالعه کی، پته به ته ولګي چې په دغه زمانه کې دا تعصب دی زیاتو. په یو کلی کې به سلور مدرسې، مدرسة الحنفیه، الشافعیه، المالکیه، الحنبلیه، سلور مدرسې. په اتمه صدی کې د سلجوقیو په حکومت کې السلاجقه د ترکیانو ته وایي، د دې په زمانه کې دغه سلور مسلم جوړې شوې وې. په مسجد حرام کې سلور مسلې پرتې وې، دا تر یولسمې صدی، بلکې تر دولسمې پورې دا وې. سلور مسلې به وې، دا د حنفی دی، دا د شافعی دی، دا د مالکی دی، دا د مالکی. احناب چې دی میزاب طرف ته ودرېدل، او حنابله چې دی کعبې دروازې ته ودرېدل، شوافع هغه بل طرف ته ودرېدل، کوم طرف ته چې دا حجر اسود دی، او دا مالکین دی بل طرف ته ودرېدل، کوم چې رکن شامی او عراقی دی، اخوا به ودرېدل. یو سره براغه هغه به حنفی به مثلا فکر بینو پا جمع بانی با ودره دا چه من با ولد دالین تا ورسه دا آمین بیوی علاکه دا قضا بلچی پسی ولاره ما ایسته به سلام مگر دا ولاره بدا خزینا اداش از من با دی زمانه که میکیگی یو زیر تا بطا جمع تا مخ که چه پا سفر که من مانی دا واقع دیر رازی یو کس چه آمین واوری علاکه دا قضا بلچن خلکو پسی ولاره ما ایسته سلام مگر زن لمنزو که بل سکی خپل با منظم نکی، خپل با گیر بیم خریلی، فاسق بی، پاجر بی، مجرم بی، آقا گونه اونو تا نگویری اصول چی بسونت طریقه بانی عمل که بس باقی بانی بخپا کی. نو دا مرض پا دقا زمانه که پیدا شوی چلور مسئله وی بید محمد بن عبدالوهاب او د سعود و دا دوار و دا اتفاق چه دا سعود صاحب السلطه و قوت والاو محمد بن عبدالوهاب شو دا عالمو درعیه علاقه که پیدا شوی بریاده که او دا را لگیدلی او دا شرک به بد لگیده چه علاقه که شرک در زیاد ده سوگ ده کجور عبادت که زنانه با کجور تطلیقی ده به سجدی لگه ولی او دا اینه به مددون وقتا ندل پا دی قان ورقه که دا شرک به دنیا که سنگ عام ده بس راوله که دا دعوت شروک او دا اید وجه نه اللہ تعالی ولی به طاقت ورک و دا شرکونی دا علاقه ختم کللو د دې سعودیان حکومت د دې په وجه باندې راغې به بيته واخستل شو به بيته دوباره دی به عملی وکړل دوباره به بيته ته ملاو شو تر دې چې اوسه پورې دا غي پلاس کړي د سعودیان پلاس کړي د حکومت دا حکومت دې د سعود اولاد چې دا غکې او دا د فتوی والے چې وی مسلې چې بیانې نه داد محمد بن عبد الوهاب هغه بچی دی تر اوسه پورې آل شیخ چې وته وای دا اوس دا روند دی او په عرفات کې دا بیان کوي دام د آل شیخ نه دی د محمد بن عبد الوهاب آل نه دا خپل مسولان د مسوی کې راځي ځکه دا د دې خپل مابین کې معاهده ده خو مشرانو کې توحید او ډیر ښه صفات او اگر کبه دې کې شرانو کې نقصان ډیر رال لکه دنیا پرستی ته اعلان او دې طرف اگر که علی العموم توحید په عمل کې ډیر ښه دی توحید عقیده په ډیر مزیدار ده د توحید ډیر ښه خدمت کیږي د سنت هغه ډیر ښه خدمت کیږي او دارنګه د فقراو د مساکین سره مددونه د جماعتونو د مدارس سره مددونه دا خیر علی العموم په دغه خلکو کې ډیر دي ځکه عربو خلکو کې تقوا ایمانداری په نسبت سره زمنګه تډیره ده اگر کو حکامو کې نقصانات دي خو بالنسبه الى سائر البلاد په نسبت سره نور بلادو ته نور حکومتونو ته پاغي کې نسبتا خیر ده او دا الله سره احساس کې چې کله سره تلارش د دې نور ملکونو سره تلارش نو دسي احساس کې لکه د امن زده شي راشي د دې توحید د وجنه یو اطمینان د توحید د وجنه د اتباع او سنت د وجنه د شرک اړین نشته د شرک اړین نشته ده ظاهرا دا فسادونه فتنی دا ظاهری ډیر نشته ده اگر که نقصانات شته هغه موجود دي الغرض نو دی خلکو کې دا تعصب پیدا شو په دی وجه باندې الله سبحانه و تعالی د تاتاریانو له غلبه ورکړه دریمه وجه هغه د شیعهګانو حرکت دا شیعه هغه قوم دی چې همیشه د پاره مسلمانان د دې د لاسه والی شوي دي د مسلمانانو په جامه کې دي او دا غیر سره ناس پاستی دا غیر سره په سملو کې وی دا غیر سره په مجالس کې وی دا غیر وزیرانی او منځ کې مرګری د کافر وی دا وجه د تاتارانو په کیسه کې راځي چې په عراق کې چې کوم بادشاه و چې دا غ مستعصم بالله نوم دی او دا د خلفاو بنو عباسیونه دی د عباس رضی الله عنه د اولادونه داغی د الله تعالی حکومت پر کړو 1500 کال داغی په حکومت تیر شوی دی لکه مخکې موږ بعضی واقعات بیان کړل د صفاح د بچینه داغه بچی شروع شو د بنو عباس یو او تر دې مستعصم بالله پورې د دغه زمانه پورې د عباس رضی الله عنه په اولادو کې حکومت وو د دوه وزیرو داغه نوم د ابن العلقمی و ته ویو ابن العلقمی یو شیو او دا بادشاہ چې دا ډېر نیک سړی او صالح سړی او نرم سړی او خود سي په تربيت ډېر نه پويدا او غفلت ماده پکې و د خپل ملک د احوال نظام سم نه خبراو او د دې نه خبراو چې دا ما چې کوم وزیر ناشې دا دشمن دی خپل دشمن نظام نه خبراو نو ابن العلقمی د وزیر دی او هغه شیه دا کوشش داو شیر دا تاتاریان راشي او دا بادشاہ هم ملکی او دلته چې دا کوم مؤمنان دي دا اهل سنت علما دي چې دا کتاب او سنت دعوت ورکوله والے دي دا قسم خلک په وجني ځکه دا د شیو منشور دي چې نه کان خلک وجل او قتل ول او ختمول د مقدس مکنا چې دا وجد او دا حکومت د عراق او د اسلامي خلافت چې دي دا علويين ته ملاوي شي علويين د علي له ځانه اولاد ته ملاوي شي داغه د پاره کوشش لتكون الخلافه علويه د دې لپاره دا کوشش وکړو چې خلافت دې د علي رضوان اولاد ته نقل شي نو ګوره دلته مسلمان بچا په مقابله کې مکر کول او دا د ختمول او د تاتارانو سره مرګره کېدل او د علي رضوان په بچو کې حکومت راوړي د شیعهګان حکومت راوستلې غرض ده چې د شیعه حکومت راشي اسلامي خلافت اړنګول ختمول صرف په دې نه د باندې چې د شیعه حکومت راشي نه نو صد الله غم شته نو صد رسول غم شته نو صد د عوامو غم شته نو صد اسلام غم دي چې اوسنه صرف خپل تنظیم او چتول چې د شیعه تنظیم دغه غټول او چتول نو ایت تارن چې دیو عراق طرف ته متوجه شو په دې زمانه کې چنګیز خان مړ شوی دی په شپږ سوه څلیرش کې دا مردار الله سبحانه و تعالی دا هلاک او داغه نه بعد داغه زیوی به مشر شو قان داغه نو قان چې دا یو سخی سره و اسلام طرف ته لګ مایلو اگر که کافر و او اسلام طرف ته مایلو دا مسلمانانو لخه غنل لګ نرمی پکې و سخا په ډیره زیاته ولګه تاریخ دا سخاګان ذکر شوی دی اسی د دې د وجنه سخا نه کول چې د الله نه یریدا بلکې دا داغه تبا و دا بعض انسانانو طبیعت الله دې پیدا کړی چې سخا ما دب ګډیره او یو مومن بنده چې سخا کې یو مال لګي د الله د وجنه لګي د الله د وجنه نه لګاو خو لیکن اسی د خپل سړی ټوب د وجنه لګاو بعض کافرو کوم سړی ټوب سی پېتی ډیر د سخا تاریخونه داغه مشهور دي لکه داغه په تاریخ کې راځي د کافرو دونه صفته نه ده په کار فاسي من باب السجیه یو سړی و یو جامع ولا راوړو د ششی د ډیر لری زیانه چې هغه د دور پوم نه و بی قیمته و دته پیش کو مدار اوله کې د دای په مقابله کې ولا ډیر پیسې ورکړلې جواهرات ولا ورکړ چا ته جده دونه بی قیمته شې وره د سړی د لوري زنه مزل کړه دا دونه خوایری کړه دا دونه رامنډز مون ملاقات د فار کړه دا هی مقابله کې زول اور کوم جواهرات ولا ورک یو دکاندار نه شی واخست چې هغه دو یو روپۍ په مقدار باندې شه او په دې وخت کې اوسره جيب کې پیسې نه وینې خزي ته ویلې چې دې شی له پیسې ورکول غواړي هغه ما سره نشته وستا وګونو کې چې کوم جواهرات دی هغه ولا ورکه ودا هډل قیمتي ویل ورکه و سبات ورستا کو سبات ورستا کو کی دیش بل سوا خیر شه د دې سری پیسې برابر نه پاتیش د وګونه ولا ولای را وستل جړیل قیمتي وسیلې ورکړ او دا وته چې دا بیت موږ ته واپس کیږي زګر دی والو قیمت څو نشي پورا کوله هغه دکاندار لاړ و هغه والو خرچ کړل په زر دینار باندې خرچ قیمت یو ته نو معلوم هغه چاله چې ورکړ شه هغه راوړ بادشاہ ته پیش کړل چې دا مانه والا نو بیت دې د په پیسو باندې واخستل او بیت خپل خیزه تر واپس الغرض دا سخه مخه دا صفت پکیو لیکن دا کافر و قان دا غین روست دا غزوی بیر اغلی دا هولاکو توی هولاکو خان و هولاکو لگه دا حلاکت مانا ورکی دم حلاکون که خلقو را مسلمانانی وجل و قتل و اللہ و بیزتی و دیر ناشنا کارون کردی دیج با تاریخی تو گوری دا ظلمون او دا بحیان و دا فسادون دا کردی دی هولاکو خان و دا راغ بغداد تا پا بغداد که دیوه که خلافت اسلامی قائم ده مستعصم بالله دا بادشاہ ده نو دولک فوج دی تا تاریانو راوست او دا بغداد نگر چا پیر واچاو او پا دی وقت که دا خلیفت دونه غافل ده چه دو تا دا پتر نلگی چه رزما پا ملک بانی هم لکی امام ابن کثیر لکنی دی دا دی وقت که مسلمان هم نیک سره ده خوچه ایسلی که دا تدبیر ماده نی تدبیره ویوازی دا نیکی خون فیاده نور کسی لگنه تدبیر ماده هم ضروری ده وی دا دخپل وینز سرا نستو دخپل وینز سرا او دا غیر سرا خوشت بیتی کوله و زیادین مزادین کوله آقا زمانه که دا طریقه و جدی وینز نو خلق فیدی خستل لیره نو دا وی دا دی غفلت پا حلت کیو چه دا تاتارین و سکسان وی دی دارو الخلافی تر اغیلی ری او د الله د طرفه مقرره و د غش وی په یو روزان کې په یو کڼکی کې راغه او د دې چې دا کوم وینځو دغه په سر باندې وښته مخامخ د پوینو باندې رنگ شولا هغه په هبت کې شو د دې د وژنه چې دا څه چل وشه د ابن العلقمی وزیر چې د دتله و تاتاره نو سره ملاو شه بادشاہ دې زو ورزمه او د ایده لپاره زو امان غواړم د خلیفہ د پاره او د دې ملک د پاره امان د دین غواړم زور وسم بادشاہ د تلاش دا ورغه غوښه خبره وکړه چې بادشاہ مند روان زمړ کما د علاقه کې چې کوم نیکان خلی دي صالحین د ټول بر باندې زمړ کما خو د مرده چې بادشاہ با تاسو شیګان له ورخه وي هغه سو وعده وکړه چې ټیکت تر باندې کار وکا نو ابن العلقمی د تاتارانو سره پوره مکمل چې سمجوته کړه وکړه واپس راغه او خلیفت ویل اشاره هولاکو خان ډیر نیک سره دی ډیر ښه سره دی اخلاقی سره دی او هغه غواړي چې خپل لور ستاسو یې درکوي او د شهور دوستانه جوړول غواړي او تا بیته دلته په خلافت باندې پریدي خو بازي معاهده سره کوي استاد لکنه واپس کی نو ته د شهور چې خپل دغه ملاقات لورش خلیفہ جدی اگر روان شو وسو کسانو سرا د بچی پجامه کې لاړ یو بادشاہ د بل بادشاہ ملاقات لورسی پسونه منه سوار کله چې دایو معسكر تا چې دایو کمزه کې فوج انت اور ورسی نو تاتارین انتهای بد اخلاق خلق نایو د سنه په جلتی باندې راکوش کرا کوشه تاسو د دې لایق نه سئ چې تاسو بدی باندې سوار شئ او په یو کور کې مکنن او یو خیمه ته داخل کې بادشاہ دا شپږو کسان څو کسان دي جدا کو بادشاہ هغه جدا کې خیمه کې کینو دا وو کسان چې کوم د وزارت دی او د ملک مشران دی او اسمبلی مشران دی د سر د طرف حلال کړه ټول دای وجل په غیر د خبره تر کول نه دای وجل او د بادشاہ په باره کې په سره دا وکړه چې دام د سیمه نه بوجي کې واچو او هغه بوجي خلی ولا وتړله او د پاسه په سکون باندې په لټو باندې په کندغونو باندې او لرګو باندې او په هغه بوجي کې استعمالک چې د قبر پته مونږ نه لګیا دا په دغه طریقه باندې مسلمانانو سخت امتحان وای دلته مدارس او علما ته جوابونه ولګی چې تاسو راشه د بادشاہ د دیبل بادشاہ سره فیصله کیږي او صلح کیږي او تاسو پای کې حاضر شي گواهان شي تاسو علما به راوستل د یو ځنه قاضیان به راوستل او کوم چې مشهور شیخان او علما د دین دا به راوستل د تاتار معسكر د بچره رسیدل یو طرف تکول به سټونه به ولوال د بغداد او د عراق د لاقونه مختلف زنه نیکان خلق کوم چې شیو دا به پریخدل شیعگان به پرځکې مې لالقمی وسره دی کوم چې اهل سنت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت ته تابعدار دي دیندار خلق صالحین خلق دي امام قیم رحمت الله علیه د زمانی سره د تقریبا غوی قتلل خلیفۃ والقضاۃ وسائر العلماء فی البلدان دې ظالمانو وېدا کارو چې خلیفې مړک قاضین چې هغه مو وجل علما نه کان خلق هغه مو وجل او د تاتارانو سره یو بل شی مرګریو مولاو هغه ته نصیر الدین توسی وای نصیر الدین نه وای نصیر الکفر دام یو شیو دبم مشورې ورکولې چې څوک د منطق کتابونه وای فلسفه څوک وای دا کسان پر دې خو چې څوک قران ته نشي دا وجن چې حدیث ته نشي دا وجن د قران او د حدیث سره دښمنی و څنګه دې چې خلکو د کتاب او د سنت سره دښمنی وي دا دیندار دیندار خلک چې کم قران حدیث ته زیات قریبو هغه کسان به وجل راوستل به وجل به راوستل به وجل به تقریبا 43 لکه کسان په دې ورځ کې وجل شو یا په یو دوه درې ورځو کې وجل شو 43 لکه کسان د تیغ بلند راوست او دا لکه بالکل خالی کړل چې درې کال پر د مسلمانانو خلیفہ وینو بلا خلیفہ پاتې شو لکه څنګه چې کله خلافت اسلامي ورک شي فوضا جوړ شي انتشار جوړ شي خلق ګډ ور چې اوس کوم طرف ته لاړ شي او به دی په علاقه باندې روان نه وتله نو څوک به چې په عبادت خانو کې نه ستغي به سپورت لغه به وجل سوچ کوټو سرون ته خطر ولته ابي الله الاول اپ دې نه و کې به دین ویلان دی بدلې دا شینه به کول دینه وای لکشن کسان پټ پاتې شو چاغه سردابونه ته نه واتله لاندې زمکو کی او دا زمکه کی لاندې کمه وانی تیر شي وین دغه زم زن نه واتل پدې کی پټ شو سنا سخلت په دې ستره کې پټ شو د تاتارم سلوی خرزه پورې د مصیبت په علاقه کې سلوی خرزه پس دا تاتارن الله تعالی د دې زنه واپس کړل دغه مسلمانان دا کوم چې پټ شي دي د تاتار د یری د وژنه په سر دابونه کې پړ دی په کویانو کې پړ دی په قنواته کې پړ شوی دی کوم ځای کې د پټي دوی دلته پړ شوی دی او چې وروته د څه خراب شو د لوګو د تند د لاسه چرنګونه بالکل متغشې شکونه بدل شو څلوي خو اسلام مروي نه نه خلاص کا سمونه کې هغه انسان مې سهلت کې کله چې وای غو بهر وروته نه د بدبوی نه ډیره زیته وي د وین او د دې اجسام د پراتو د دې د وژنې تعاون مرض استول کېده د الله امتحان ته ګوره د الله نه فرمایي دي چې بس شه د تعاون بيماري نه دا کم کسان چې ژوندۍ پاتې شي دا په تعاون مرض باندې استمړ شول امام ابن کثیر وای نو فقتلوا بالطعن والتعاون د دې زمانه خلک شو دا څه په تعاون باندې مړ شو د نېزو په وجه او په تور باندې وجه شو ختم شو او څه کسان په تعاون مرض باندې مړ شول الله تعالی د تر په تعاون په ولاګه ابن العلقمی چې دا خوشاله بده وخت لیکن تاتارین کافر د دې لحاظ یو نه کا د دې یو غلام جوړ کړ هغه د سپی په شان وای ګرځم اوسه هغه نه سپی جوړ کا لکه سپی زوی سره ګرځي را ګرځي شي نه مینه به معلومه نیول وزارت ورک نیول هغه واده پوره کړ چې ستاسو د شیګان له بم مشر جوړ دغه د سپی په شان اوسه ګرځیدل ګرځیدل تر دې چې په دې حالت کې هغه میزه مردار د کوم شي اراده چې کړو هغه مت په لاس باندې وانه الله د دې د وجنه سوچ د الله د شریعت خلاف کوي او بل ته کوی کړي خپل باب کې واقع کیږي الله تعالی د ذلت سره هغه مخامخ په دې حالت کې هغه مستمردار بعد دینه بعد وې دی هلاکو شام والا او تا شام کې ناصر بالله بادشاہ هغه ته خطونه ورولې غلا درې څلور خطونه په دې تاریخ کې راغلي یو خط ورولې غ من هغه خلې کې چې په مقدس مکه موږ نسو ژوند دین شي پاتې کېدل او ټول خلص موږ غلامان شوی دي او تاسو په باجی باندې سه په جلتی باندې راشه او زمو په غلامی کې ځان داخل کا د دې بې عزتۍ خطونه به لګل به او ته خطر ولګ به خطر ولګ لیکن دې شام ولو کې په دې مصر ولو کې الله تعالی څخه خلق هغه همیشه پیدا کوي خاص کر په شام کې احادیثونه معلومی دا د شام ډیره مبارکه ځمکه ده کدی کې د کفار حکومت کم راشي کنه دنه په دې کې څخه خلق صالحین خلقا په شام کې همیشه نیکان خلق صحیح حدیث کې دا راغلی دی الله تعالی طائفه من امتی د دې امت نه به یوډلې ظاهرین علی الحق په حق باندې به ولاړی او الله به غلبه ول ورکي لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم هغه څوک به ضرر نه ورکي چې څو دی له ضرر ورکي او یا د دې خلاف کوي او مدد وسره نه کوي لکسان به یو حدیث کې راغلی دی وهم بالشام د دې خلکو معظم او اکثر به په شام کې وي دا قسم خلک به په شام کې وي معاویه رضی الله عنه په زمانه کې دا حدیث چې کله معاویه واورید او یو خلکو تاسو وګورئ معاذ بن جبل وای چې وهم بالشام دا مونږ ته اشاره ده مونږ هغه حق پرس خلک کې معاویه رضی الله عنه به دا خبره کوله خدا به په هغه زمانه کې نو په شام کې الله سبحانه و تعالی خلکو له پزړی کې یو شجاعت یو بدری واشول او دا واقعاده او پای کې ډیره زمانه تیر شوه ده شیخ الاسلام نتیمی رحمت الله علیه د دې زمانه سره ده مشهور احمد ابن عبد الحلیم شیخ الاسلام باندې دی مشهور امام ده د دین او د الله سبحانه وتعالى د دین ډیر خدمت کوي او مجدد ده د دې امت دا ویل دي ملال قاری لیکلی دي چې کانا من اولیاء هذه الامه شیخ الاسلام نتیمه ابن قیم د دې امت د اولیاءونه غر خلقو د دې د وجه نه د شیعانو د دې نسوارا او سړیر ورانه ده ځکه شیعان باندې کتاب لیکل دي منهاج السنه په نسوارا باندې کتاب لیکل دي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح دا الله د دین د خدمت کړه نو ځکه خلق به خبرې کوي دا بدعتيان به وس دي وکه خبرې کوي یو علم د علماونا اگر اوله کې د پالاقه کې شهرت د دې ډیرو جهادونو د وجنه او د ډیر طلب د علم د وجنه نکاح ته مزګر شوی نه وو چې نکاح وکړي نکاح نه وکړي د دې د وجنه چې په زمانه کې انتشارات ډیر زیتو نو دې ته مزګر شوی نه ده کله مناظری لاوله کې د مبتدعين سبب مناظری مباحثي به وي ځکه حق بیاناو خلق وسه حق نه مانو خصوصا د اسماء او صفات مسله د الله سبحانه و تعالی په نمونه او صفاتو کې خلقو تحریب کاو د دې بدعت مقابله کاولا ته قران په باره کې د معتزله چې کومه غلط مذهب ده داغي مقابله کاولا نو دا راولګې خلک را جمع کوي د تاتاران راغلي دي او د دې څخه قتال واجب ده چاو ته یې جره کې د تاتاران کې مسلمانانو او سزګړي مسلمانانو مسمرګري شي ازانونه د دې په ماسکراتو کې کی منځونه به کیږي او اسلام په دې کې ډیر خلک دی هغه مانی چې کسان مشران به کافرانی بلکې د دې په دې زمانه کې به مشر غازان دا غنمو هغه د اسلام دا وکړو چې مسلمان یم خو دا غي سره سره د قتلونه به کول د ظلمونه به کول د اسلام دا ویم کړو وا کلمې ویلې وا د کلمې د ویلو سره سره د فسادونه به کول او خلکو باندې به عملي کول نو دبه ویل چې نه د دې څخه قتال فرض ده ځکه چې قران کې الله دا فرمایلی دی چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ويكون الدين كله لله سوره انفال کې الله دا ویلی دی كله لله قتال به د کافر سره د مجرمانو سره کیږي تر دې چې دین ټول الله د پاره شي فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال کله چې بعض دین د الله په یو ملک او بازي د غیر الله نه دا د قتال لایق دي چې دې سره قتال وکړش نو دا تا تارنه کوي دا مرز ده چې دې کې څنګه سره اسلام خبرې دي خو د کفر خبرې هم پکې دي د دې د وجه نه چې مسلمانان سره قوتي د دې سره جهاد کوي چې مسلمان سره طاقت یې نو جهاد بکی بی طاقت به یو کار سره نه شروع کوي چې قوت دی کله راشي شکر سان تیمیر چې موږ سدیو کې قوت شته د شام بشیر اسره ده مصر ته کسان ولګل او د هغه بادشاہان را بیدار کړل سلطان قلاون او سلطان سالار هغه را بیدار کړ چې تاسو هم تکړه شي د دې تاتارانو مقابله وکړ دا هغه الله سبحانه و تعالی شجاعت او بدریو ته بزر کې واچول شکر سان تیمه د عبدالتیان امزان سمرګری کړل دا جهمی خلی چی کمو دا معتزله چی و دا مخی به جوز مناظری کولی او دا باسونه به وزره کولی او یو بلبانی به ردونه که دل نو دا کسانی مزان سمر گریه کلل چاو پیدا اعتراض وکو چه وز پوری با دیدی تا بیدتیان ویل گمراهان بدی و تویل او وز پا جهدونه که دی زان سمر گریه کول نو آقا با ویلی چی دا دی بدعتانه کې شر شته ده خو لګ ده تیسه بس مونږ لسانی jihad رواني تر مرګه پورې لسانی jihad د جبې jihad به دې سمنګ کوو دا د قتال لایق نه دي چې دې سمنګ په تورو باندې جنگ وو دا د وجل لایق نه دي هغه مرګره غلطه خبره کوي چې بدعتي وي دا وجل غواړي نه د بدعتانه وجل نه الله به وجل هغه ته سپاره دا ستا کار نه ده رب وسره ګوري او برابرې وي دې څه زموږ لسانی jihad دی او دا تا تارین چې دی نو دا ساده په دنیا کې برپا کړی دی د دې د وجه نه د غټ شر په مقابله کې د وړوکي شر سره مرګره کیږي او دې ته فقه فی الدین وایي د الله په دین کې پوهه دی ته وایي د دې د وجه نبی رسول سلام به ځان سره په jihad کې منافقان هم بوتلل خو به ته معلومه چې دا مرګري منافقان لیکن به هم jihad ته بوتلل وجه دا وجه دی کې شر خو لګو او جانب مقابل کافر کی شر ډیر ده د لک شر سبا مرګره کیږي د ډیر غټ شر د مقابله لپاره ولګته د صفه مسلمانان غواړي چې بالکل عمر رضانه په شان مسلمانان پیدا کړي هغه کم دي په دې زمانه کې هغه کم دي چې بزرگان پیدا کړي چې ټول به بزرگان یې سبا مرګره کړي نه سنا سره ګناونه به پکې وي بدعت به پکې وي بعضی خرافات به پکې وي او دغه شر سبا مرګره کیږي او دغه شر د مقابله د پاره چې کفار دي مشرکین دي يهود دي او نصارا دي دایو مقابله ټیک د دې شرین سبا په دې بدعت کې نه مرګره کیږي د بدعت مقابله بوله کې به قدر استطاعت خپل جواب باندې خخ لا کم داس باندې چې څونه دي د دعوت وسه کړه دي د وژنه شکر سان دي چې دا کم کار کړی دا د دین د فقاهت مطابق کاری کړی د ځان سبا مرګره کړل او امر وشو چې تاسو د دمشق او د دینه چې کوم دیوال چاپیر دی په دې باندې ټول خلک بشپا بهر کوي د نکلی کې بشپا نه کوي او د دې دیوال حفاظت به کوي او سوچ در باندې راځي بس قتال به سره کوي خدا کیسه ده نه په تاریخ کې ډېر وګدار اغله ده د مصر نه فوجونه رال د مسلمانانو او د شام خلک چې دغه الله تعالی را بیدار کړو دې د تاتارین په مقابله کې الله کلک ودرولو شیخ الاسلام نتیمه ځان سره څه کسان علما او بزرگان واخست او د تاتاریانو د مشر ملاقات لورال د دې لپاره چې دا غنه امان اخلي د خپل قوم لپاره او د علاقې لپاره امان لري چې تاسو د علاقې ته مرزي موږ سره صلح وکړو ځکه چې زور د مسلمانانو کم ده د کافرو ډېر ده هغه واقعا کې راځي وي د غازان سره د شیخ الاسلام نتیمه او دغه د مرګرو ملاقات وشو نو دو ته ویلې چې ګوره غازان صاحب استا پلار او نیکه کافرو او تا د اسلام دعوه کړی دا دی مسلمانان سره دی وعده کړی و مکه وعده وسه کړی و چې زه به تاسو نه درځم او بیم ګوره داره تراله عهد ته فقدرته وعده دې کړی و به ته دې دوکه وکړله او دارنګ واخستم ول المسلمین د مسلمانانو ډیر مالونه دی په دلاره کې تا چنکړي د خلکو نه دي تختولې دي د مسلمانانو مالونه او د مسلمانانو زنانه دي نیولې دي او دا ظلمونه دي کړې دي او ته ځان ته مسلمان خدا کار نه کوي دا ته ودی کې سخت خبرې وایو ته وکړې او مرګري وای چې موږ د سټول لا ټول شلو چې نږدې ده چې اوس بغتور راخلی او دغه د سټ به وای په دې ویني باندې موږ ممنولې شو د شکر سامنے تیمه دا وینه نزده دا جوز با بدیه که تویی وی من طول دا شراتو شو رنگونم جرد شو وقا پا جرعت سره بچا کې چې د توحید عقیده الله تعالی ورر خجر اتور کړي په جرأت سره سخت خبره وکړه ترې چې غزان وي سر کتک او به د تیویل چې ټیک ده ستاسو د خبره تابعداري وکاو او به وي دا غنه دعا طلب کړه چې ته د الله نه دعا مونږ د پاره وواړه شغل سان دې نو ستاسو د مرګور نه وي لاس او شت کو دای ویلې الله کدا ستا بندا مسلمانې پرشته باندې او دغه د خیر را دی تاسو مدد وکي او که چرته دا سره د خیر را دی نه دریا د پر راوتلې مسلمانانه مند ظلم د پر راوتلې او د کفر ترقی اغله ور کوي الله پاک اللهم زلزل هو ودمر هو الله تعالی ته هلاک دي غزان لرا هغه به امین وي هغه لا سوچ چت کړو مخامخ یو د خیر یو کړلې په ډیر جرأت باندې نبی دو سو وعده وکړه چې ټیک د ستاسو په علاقه باندې به موږ نه درځو وعده وسره وشولې شغلسان نه تیمیا شروعه ته مرګور و ته ویل چې دا تا دې زه ته موږ سو کنه نږدې و چې موږ دې موجل وي او ځان دې قتل او تا ځان هم هلاکت ته گذار کړ موږ دې موږ تاسو په لار نه شو نعم ولین تیسته جدا شو په بل لار باندې روان شو او شغلسان نه تیمیا سره لک شاګردان څه کسان اهل علم چې وسره وغه په بل لار روان شو غازان امر وکړ چې شغل سامنے دې مصر دي د تاتارانو فوج درې سو کسان مرګري شو علاقې ته ورسول هغه په عزت کې خپل علاقې ته راوځي ځکه سوچ د الله د پاره چې الله تعالی ټول خلک به داغه تابع وي او دا نور ملیان چې په دې بل طرف باندې روان شو په بل لار فلل نو د غازان د تاتارین چې د ډېر مفسدانو نو دې په لار کې دا بزرگان ولې د لیست کې راوځم غل جامې دی وستلې دون سخت بيزتي ولا وکړه پدې کې د تاتارانو به روسه زمانه کې به مقابله مشوي ده جنگ مو سره شوی ده د مصر فوج او د شام فوج د دې سره به مقابله کړل ده ځکه دوی به د دې وادي پابندي ونه کړل سخت مقابله وشو چې پاغي کې الله سبحانه و تعالی تاتارانو ته شکست ورکاو دومره کسان یې وجلې شو څنګه چې دی وجلې وګان دومره تی وجلې شو الله سبحانه و تعالی مردار کړل نو پدې کې د عوام او الناس هیڅ تم پیدا شول چلکه دغه کسان خمری لکه زمون په زمانه کې د ډیرو خلکو د ملکونو ګمان داده چې د امریکایان نمرې امریکا او د غیره کتکول د خو یو غاټه خبره ده د شرط کې دي چې دمر عجیب قوتونه د وسره یو غدي سر را کتکی کله چې د لږ مسلمانانو په لاس باندې الله وینو د دینورم تم پیدا شي چلکه د هو الیکی دا هم تم پیدا شي د قشانه بعینه زمون د زمانه په شان تواقع ده نو دا عام خلکو دا ګمانو چې تاتارین څوک نشي والی دا به چې کوم علاقې ته ورل بس ټولو خلکو باندې به روب راغی هغه توره بیسته ګزار کړله واقعاتو کې راځي وجه یو علاقې ته د بغداد نه بهر دا تاتارین نږدې راغله په دې کې یو کس د هغې د فوج نه راغی او د مسلمانان یو سل کسانو په یو ځای کې اتوری مسره وی اغي باندې دوه نره راغی چې دا یو کس راو یو په دې سړ کې و مړ به په دې بلی و یو کس د شنه شي کوي چې تور راو چې دا یو وي سل وړ کسان یو کس و جلا دمره رو په مسلمانان راغلی دی وخت کې د سې رو بیو د کافرو یو زنانه و په شکر وې د سړی باندې رااله دستي د جامع د فوجین یو چولې و او زنانه و منسک یو کور ترانه و چې پای ګډیر سړیو اغه بندونه رو برنګه کې دا کوین تا تارید بس یو مړ کبه بس بل مړ کبه بل په دې کې یو کس ولید چې دا زنانه ده زورې کم دغه پر راو دنګې دا زنانه مړ کړل دا وی خځې بدونه دغه کسانه وجه مسلمانانه مده سر رو برنګه او د الله کړ امتحان دا د بازي ګناونو د وجه لکه مخکې ته موږ اشاره وکړه علاقه کې د ګناونو د عام کېدو د وجه نه چې نه و او به حیایی او دارنگ شراب خوری دا گناهون علاقه که عمشیو ذکر الله سبحانه و تعالی دا کافران پا مسلمانانو بانی دست زوری ولو ورکلیو دا پتا خزایی که چکل دیو شکستو کرد تا تارین شکست نور مسلمانانو که مهمت پیدا شد نورو رو دایی مقابله شروع کرد نو داگی حکمتی را لنده و را لنده و تردی چه دا تا تارین فتنه بیروست زمانه که دا دی واقعی نروست یو شپک دیش و دیش کال بعد الله تعالی است ختم کرده او دا دیو اکشران به ایمان راوڑا اگه ایمان که داخل شو صحیح نو دا دیو دا وجنه دا تاتارانو پیتنه اللہ تعالی ختم کرده کنی نو دا یو عجیب شروع چوه پا دنیا بند را غلو عام از مکه نیولی و سوا دا شام نو دا مصر نو چه دا دوال عقید پایدشوه نو طول دنیا نیولی او عجب داوا چې په لږ وخت کې دانی ولې او په یو کال کې دن دن او دا پاغه زمانه کې چې جازونه دیني یو موټر او گاډي دیني او په دونه لږ وخت کې دی دا اکثر از مکنه هغه خپل لپټ راته او یو خپل غی کې دی راولي دا یو امتحان در رب العالمین در طرفا دا دی دا مطلب نی چې دا کافر الله تا گران دی گنی نا دا کافر پا لاس بانی اللہ کل مسلمان وی دا دی دا پارا چه مسلمان تا عبرت ملوش ولی دا اللہ بغاوت دکڑا او دی کافر لاللہ دا ترقی ذکر ورکی لیزدادو اثما چه گناهونی دیر شی انما نملی لهم لیزدادو اثما چه گناهونی دیر شی او اللہ والعذاب علیم ولورکی عذاب مهین ولورکی د دې مقصد د فار الله دا کوي غالبا کم کافر چې الله ورته بوزي په دنیا کې دای د الله سره غړ ظلمونه اخلي د دې لپاره د الله حجت په قائمه فرعون ته وګوره یو مظلومه زنانه رساله کړه ماشته او ته ویله او هغه کړي کې واچوله د ور په کړي کې واچوله او دو بچی د هغه ماشومان هغه مل په ور کې واچوله ګوره یو بادشاہ ته وګوره د ربوبیت دعوی کړی ده ایو زنانه چې خادمه د اغه سده ظلم کوا د الله تعالی د اغه د لاسه د ظلم ولې خستا د دې مقصد د پاره خستا چې سبب د الله حجت قایمی چې تا غ ظالم وایي چې د شي کارونه لیکړي دي اوس به ورته شي ابو جهل سمیر زلانه او یاسر اغه دوه شهیدان کړي دي زنانه شهید کړه چې اوخ پورې وتړله مخکې واقعه تر شیو یو خپل یو اوخ پورې وتړله بلخ په بلخ او یو چې دی فروان کبه دی فروان او په دې باندې یو د انسان بدن شکیږي نه نه په نيزه باندې به فرض شي والا او دا غي دوځنه شهادت مندک ته ته ګوره دا دنه ظلم او په دې یو زنانه مظلومي باندې خپل غوسه سړول د رب العالمین دا کار د دې په اړه د کافر نه لې چې الله پاکه سباره کوي دې دوځنه کم کسان چې دا پردي مالونه تختي او دا قتلونه کوي او دا ظلمونه کوي دا دینه خوشاله کیږي داسې بریټ تاوګي جمعنه شي بدرانی دا الله تعالی دا دې د لاسه دا جرمونه اخلي سبای به هلاکیه سخت سزا ولا ورکي د دې د پاره چې رحم پرانی شي نه به د الله رحم وي او نه به د مخلوق پر رحم وي چې دا ظالمانه د امریکایانو د لاسه دا ظلمونه کیږي دا به مونږ راولي یو ځای کې مسلمان وژنه بل ځای کې وژنه زنانه وژنه ماشومان وژنه په یو ځای باندې سلسله کسانو 200 کسانو زرزر کسان مړه الله تعالی په دې خبر ټول ته ګوري ولا تحسبن الله غافلا الله باندې ګمان مکه چې دا غافل دي عما يعمل الظالمون دا هغه نه چې دا ظالمان کوي انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار دا الله قانون دا د هغه ورځې ته رسېږي کوي چې کوم کې به دې نظرونه کولاو پاتیش سترګې به په خوځيږي منه دشي چل بوس الله وي الله دا ټول ظلمونه ته ګوري اسی بهګه ما سوچ کوم چې الله تعالی څومره حلیم ذات دی دا هغه مخامخ دونه غیر ظلمونه کوي هغه ته ګوري او کپه قادر دی دا ټول مجرمانه په دې لاس کې ریز مریز کولای شي په دې ځمکه داخله ولای شي لیکن څه ګور کانو ته صبر کوي دو ته کوي لسو ته کوي شلو ته کوي ډیر حلم دی دا الله حلم دا غضب پراخه دی دا حلم او صبر ډیر پراخه دی لیکن کله چې په غوسه کې راشي او دې بندگانو ته ورو ورو غوسه کیږي د دې د ګناهونو د وجه به صدا کار وشي تا تاره نو عجیب فتنه وا په موږ د ځمکه باندې راغله وا په مسلمانانو باندې داغینه بعد بیته به اسلامی خلافت یو هدف ور راو پش د سلاجقه حکومت را سلاجقه د ترکیانو ته وای سلاجقه ال اتراک چې دې کې نه کان خل ډیرو او دې ته دولت عثماني په دې وجبانه وای د دولت العثمانيه چې دې مشر د ومه صدې په ابتدا کې راغلی عثمان دا غنوم د عثمان الاول به دا غزوی راغله ده تغرل لاغنم دی به دا غزوی په سراغه بایزید په نوم باندې دی به دا بل زی اور خان نوم دی هغه په سراغه دی دا بشی تر 12 صدی پورې وا او دا اسلامی حکومت او اسلامی خلافت حکومت السلاجقه دی توای دی تا الدولت العثمانیه هم وای د دې د سقوط او د غرزیدلو هم ډیر اسباب دی غسل ابي سي په دې باندې کتاب لیکل دي سقوط الدوله العثمانيه عواملها واسبابها د دې عوامل او اسباب سو ولي ورزه دي وجم یو دا چې په دې خلکو کې مشرک پیدا ش دا جندي به قبرونه باندې ول راواله قبرونه باندې جندي او دا شرک د الله ډیر بدل شي په دې وجه باندې په دولت عثمانيه کې شرک راغلی ورسته د دې وجنه خپل مابین کې د اختلافات او خپل مابین کې اختلاف لسکا لو چلید دا غي د وجنه او بل نه ده چې د کفارو چې کوم نصارا دي او دشمن دي هغه ته نه متوجه کېدل دشمن راغې په دې کې دنه مرګري ځان له پیدا کړ او هغه به کار وکړ نشته بچی لران کړل مصطفی کمال الدین ته ترچ او توای دا یو مجرم انسان د دد لاسا هم دغه کار وش دا خلافت عثماني دغه د لاسا وګرځید او د دې مسلمانانو د خپل مابین کې د اختلاف د وجه او په دې کې د شرک د عام کېدو او د بدعات د عام کېدو د وجه نه د شرک او د بدعت د عام کېدو د دې د وجه نه الله تعالی په نور کسان به غالب کړل او د دې بشي ست ختم کړل همیشه د پاره چې یو حکومت اسلامي هغه غورځيږي د دې الله بغاوت شروع کی د دې د وجه نه په سورت نور کې الله څه قیدی بیان کړی دی چ خلافت اسلامی به څنګه حاصل وای یو به دا خلافت اسلامی باقی څنګه ساتي دا غیر د بقا د لپاره دوه قسم اسباب الله خو دی خلافت اسلامی څنګه حاصل کی مسلمانان ته حکومت څنګه ورکړی کی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض ایمان عمل صالح په عوامو کې چراغ على العموم ده الله جوړ کړل په دعوت باندې جوړیږي په قران جوړیږي نو د دې وخت کې الله خلافت اسلامي دی لور کوي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا الله ولا امن ورك ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هغه دین بوله نافیس کی چې کوم الله غوړه کړ دی چې اسلام دی نو دا خلافت به باقی څنګه پاتې کی دا خوراغه زنن راغه باقی پاتې کېدل د پاره مسباب دي هغه د دې یعبدوننی عام خلق له بکار د چې صرف د الله بندگی وي یعبدوننی الک عبادت خرڅو کوي وي لا یشرکون بی شیء شرک بنه کوي وګوره قران ته کله چې شرک په خلکو کې شروع شو جنډي شروع شولې قبر پرستی شروع شولې بت پرستی شروع شولې د جندو د مړو عبادت شروع شو الله سخت ناراض شي عبادت دغیر الله فدی الله ډیر ناراضه کی او ډیر ناراضه کسان چې قران ویلې په شرک ډیر ناراضه کی د دې د وجه نه به د اچا اس عمل ته نه ګوري او د هر څه بربادي الله پاکه به په کافر مسلط کوي او د بشي ملکت ميو جیلونه دې بوزي او ذلیل کوي د شرک د وجه دي د وجه په اسلامي خلافت کې ضروری خبره ده چې سم خلیفہ راشي سم د شرک اړي به ختمي قبرونه چې دي حدیث کې راغلی دی د مسلم روایت علی رضی الله عنه ابو الحیاج له سجدی ته ویل الا ابعثک علی ما بعثنی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم زتا پامشی لګم کوم باندې رسول الله مقرر کړو ما الله تضعت تمثالا الا طمست کوم ځکه چې بت ګوري کنه تصویر دا به ختمه دا د علی رضی الله پولیس دی دله مرګی ورکه چې تزاو تصویرونه ورانه واچ چرته تصویر غوړانه ولا قبرا مشرفا الا سويته کوم ځکه چې قبر دی او چد د حدودنا گنبتونه به جوړ شوی دا به برابره دا د علی رضانو زمانه کې او د رسول الله زمانه کې مداوا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله فتح د مکه وکړله سم د سي مرګري روانه کړل لا شرکا ذل خلصي بوت بسلرش هغه وانه عزا بسلرش ورشي هغه مړکای عزا پیری قدرت الله شه مشلل لاقیتا التمنات بوت پرو دغه ختم کړي زو شراب بوت چې دغه ختم کړي چې په دوس قبيله کې پروت ده ذل کفن بوت چې دغه ختم کړي د بوتانو د ختمولو لپاره رسول الله خلق ولې علی رضی الله عنه د قبرونو دورانولو او دغه د سی جوړولو لپاره کله چې طاقت راشي دا کار وکړي د شنه چې به طاقت یې واسه بم یو قبر تکیه دا غلط کار دی دا اصول ندی دا د اصول خلاف د قبرونو د چټي بمونه کې خدل دا نقصان دی دا د دعوت طریقې نه دا چې کله زور دی راغې به بدا کار کې په اسلامي خلافت کې به شرک ختميږي شرک او نبي به الله دا باقي پاري او يعبدونني ولا يشركون بي شيئا بندگي به خلق کوي دا الله دا بندگي د وژن نعمتونه باقي پاتې کی شرک بنوي ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون که چا روسته به کفر وکړه دا د الله نه فرمان دی به وي واقيم الصلاه و زکات و اطيع الرسول دري کار وکوي د منځ په بندي په ملکي وي على العموم د حکومت اسلامی بدید توای چې د مانځ قانون به پکې کوم ملک چې د مانځ قانون نه ای هغه اسلامی حکومت نه دی آیت اسلامی ول غلط دی چې کوم ملک کې د مانزه قانون نشته ده په مانزه باندې پابندي په عوامه باندې نه وي نو دا اسلامي حکومت نه ده. دې ته که سو اسلامي وایي دا زده لکه تور ته سپین ویل تور ته سپین ویل که تسمیه د زنجي کافوره زکات قانون به زکات صحیح طریقې سره به زکات اخیستل کی واطیع الرسول د محمد رسول الله تعد به وي. دې ټکو ته ګوري دا قرآن چې کوم قیدونه لګوي داسې نه دي دا سړی چې به ضرور تیریږي صحیح داسې وړه خبره ښکاره کیږي او منځ کې الله دا د خلافت د مسلمانانو د دې نعمت د باقي ساتلو لپاره دا لاره اختیار چې د رسول الله تابعداري به کوي د محمد رسول الله د سنتو اتباع به کیږي په دې کې خیر دی او په دې کې نور دی. څوک د سنتو خلاف دا هغه مقابله به کیږي د محمد رسول الله د طریقې خلاف لعلکم ترحمون د الله رحم به کیږي په بندگانو د الله رحم به وي بس نعمتونه به د اسمان نه برابرېږي او د ځمکې نه به الله ګایګان راټوکوي او په امن امان کې به خلک ژوند تېرې که امن څوک غواړي خوشحالۍ ولا ژوند غواړي اطمینان غواړي هغه په منځه کې دی هغه په زکات کې دی هغه د محمد رسول الله په طاعت کې دی هغه د الله په بندګۍ کې دی هغه د شرک په پرېښودلو کې دی. دغه لارې قرآن ښودلې دي او الله تعالی د بندګانو په حال باندې ښه عالم. ولو ان اهل القرآن آمنوا واتقوا که دې کلو والا کې ایمان پیدا شي او تقوا پکې پیدا شي ایمان او بيد الله د حدود پابندي کوي ځان د ګناون نه ساتي لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض د اسمان نه برکتونه راکولاوم د ځمکې نه راکولاوم ولكن كذبوا لكن دا خلک نه مني نه ایمان راوړي نه تقوا اختیاري فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله تعالی د دې د دې بد عملونو د وجه نه ستره ونیس یا په اسماني عذابونه راولي یا په کافران ظالمان مسلط کی د دې کافرانو د ظالمانو مسلط کې دا وایي نو خلافت اسلامي د بقا او د هغه د راوستلو طریقې صورت نور کو دلې دا د مون په مختصر الفاظو کې ویل به چې دغه ترتیب ورکو او یو ځکه چې پیش کو چې د خلافت اسلامي د راتک طریقې سدي او بیا د هغه د بقا مکمل نور طریقې په اړه باندې تفصیل سره ویږي دا هم اسی اشارات سره به نو د دې د وجه نه د مسلمانانو نشي د حکومتونو اخستل کی دا په دې وجه اخستل کی چې الله سره کنکشن ختم شي کله چې د مؤمنانو تعلق د الله سره ختم شي الله تعالی پیست ظالم مسلط کی او چې تعلق دې د الله سره وو نستا شاته به الله ولاړې نو هر قسم طاقت چې راځي ستا مخې ته ودرېږي دا د الله مقابله او دغه مقابله شروع ده. ته په منځ کې اسی واسطه نور د الله او دغه مقابله ده او د الله مقابله څوک نشي کولای د دې د وجه نه د خپل الله بندگی دغه سره تعلق قائمول او دغه په توحید باندې صحیح ځان پویا کولا بعض خلک جهادونه کوي او د حکومت اسلامي د راوستلو کوشش کوي خو لیکن د عقیدې نه خبر نه دي د اسلام د صحیح عقایدو نه خبر نه دي د اسلام فهم او دغه سمجه سم نه دی کړی د دې د وجه نه د هغوی په کار کې نقصانات دي پوره طریقې سره کمال هغې ته نه حاصلېږي وجه دا ده چې د الله د صحیح دین نه خبر نه وي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته د خپل دین بصیرت راکړي او په هغې باندې د عمل توفیق در راکړي. صلی الله وسلم علی نبی